شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای گلها، خدای عزیزی که شما عزیزای دل من رو آفریده. انشالله حال احوالتون خوبه بچه ها. یه موقع اگر مامان میرن خرید، خواهر کوچولو یا برادر کوچولو رو کنار شما میذارن، شما بلدین از اونا مراقبت کنین؟ بله، آفرین آفرین به شما. بله، با اونا بازی میکنین، نقاشی میکشین تا مامان از خرید برگرده. هزاران آفرین. خب بریم سر وقت قصه به اسم مگ مگ اردک کوچولوی مهربون. مامان اردک میخواست بره بازار که خرید کنه، اما جوجه اردک ها رو نمیتونست ببره. در حالی که با بالهاش در لونه رو باز میکرد، رو به مگ مگ پسر بزرگش کرد و گفت: مگ مگ جان، پسرم، تو دیگه بزرگ شدی، من دارم میرم خرید، تو باید مواظب خواهرها و برادرت باشی. مگ مگ که دلش میخواست برای مادرش کاری انجام بده تا اونو خوشحال کنه، گفت: به چشم مادر جون، سریشونو گرم میکنم، از اونا مراقبت میکنم تا شما برگردی. مامان اردکی با خیال راحت رفت بیرون، اما یهو دلش شور افتاد. برگشت و از پنجره به داخل لونه نگاه کرد. مگ مگ سه جوجه اردکو کنار خودش نشونده بود و میخواست براشون قصه بگه. دیگه خیال خانم اردکی راحت شد. با خوشحالی به طرف بازار رفت و با خودش گفت: آفرین به مگ مگ، چه خوب خواهرها و برادرش رو نگهداری میکنه. منم با خیال راحت میرم خرید و برای برگشتنم اصلا عجله نمیکنم، چون میدونم که مگ مگ از بچه ها خوب خوب مواظبت میکنه. اما کم کم حوصله ی جوجه ها سر رفت. یکی از جوجه ها که دلش برای مادرش تنگ شده بود، نوکشو به در زد و شروع کرد به گریه کردن. مگ مگ که فهمید دلش برای مادر اردکه تنگ شده، رفت پیش جوجه اردکه و گفت: گریه نکن، اگه کاری داری به من بگو. گریه نکن، مامان رفته برات خوراکی بخره، الان مامان میاد. بعد مگ مگ جوجه اردک رو برد پیش خواهر و برادرش و گفت: خب، چه بازی بکنیم؟ جوجه اردک با صدای بلند زد زیر گریه. از صدای گریه جوجه اردک، خواهر و برادرش هم شروع به گریه کردن. مگ مگ اسباب بازیاشو آورد، جلوی اونا گذاشت. اما بازم هر ستا جوجه اردک ها زدن زیر گریه. مگ مگ که دیگه حسابی کلافه شده بود، نمیدونست چی کار باید بکنه، که یه دفعه با صدای بلند گفت: صبر کنین بچه ها، من دولا میشم، شما یکی یکی سوارم بشین. مگ مگ دولا شد، یکی از جوجه ها زود پرید و سوار شد و دوتای دیگه با هم اونو پایین کشیدن و هر دو با هم گفتن: اول ما. مگ مگ یکی از جوجه ها رو بغل کرد، یکی از جوجه ها رو به کولش گرفت و یکی رو هم روی گردنی سوار کرد. انقدر گشتن و گشتن که هر سه جوجه خوابشون برد. مگ جوجه ها رو توی تخت خوابشون گذاشت. در همین موقع مادر از راه رسید و وقتی جوجه ها رو ساکت و آروم دید گفت: قربون پسر خوبم برم. میدونستم که به خوبی از خواهرها و برادرت مواظبت میکنی. آفرین به تو. هزاران درود به مگمگ. بله، مگمگ به مادر گفت: مادر جون، تازه فهمیدم کار شما چقدر سخته. نگهداری بچه ها واقعا مشکله. و بعد رفت و بال مادرش رو بوسید. عزیزای دلم، شما قبل از اینکه پلکاتون رو روی هم بذارین، مامان و بابا رو ببوسین و به اونا شب بخیر بگین و از زحمات اونا تشکر کنین. آفرین به شما. خب حالا دیگه گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و لالا کنین. خدا حافظ همه شما عزیزای گلم.